κύποτε μάτων δέι. Τα μάτα ούτι λαμπέ. Τούτο πρώτον χυποδούου. Άνυσον χυποδούσαμενος. Από δούου τας εμπάδας, τα εμπάδια. Χυπόδουσι τάστε. Άρα χαρμότουσιν. Ναι δι αλ άριστα έχει. Πόθεν πριάμενος τος δεύγος εμπάδων του τι φορείς, εν αγοράε, καί πόσου, χεκάιδε καμαρκόν.